I'll sell my soul. Tervetuloa Underground-huminan pariin jälleen kerran. Joo. Joo. Sun äänes ei taas kuulu. Vai ei? Ei. Ei, niin kuulusko nyt? Katsotaan. Ei kuulu. Ei kuulu vielä. No niin, nää on näitä pieniä teknisiä juttuja. Kukkuu. Kuuluuko nyt? Ei. Puhu lähempää. Kuinka läheltä? En mä tiedä. Jostain syystä se ei vaan kuulu. No. Onpa outoa. No, ei siinä. Puhu sitten tähän mikkiin samalla. Joo. Joo. Yhdellä niin. Mikillä. Yhdellä mikillä mennään, joo. Aloitimme Alex Harveyn kera. Ja The Wailer oli biisi. Ja mitäs siitä? The Mafia Stole My Guitar-levyltä, joka julkaistiin vuonna 1976 sarjakuvamaisine kansineen. Mutta jatkamme siis musiikilla, ja mitähän seuraavaksi? Funkadelikkiä, ja mennään pari vuotta eteenpäin, 79. Jaha. Tuli tämä kappale, joka kantaa nimeä Not Just Knee Deep, part 1. Okay. A beat, yeah. Boy, was it neat, yeah. Not just knee deep, she was totally deep when she did the freak with me. Never missing a beat, yeah. Boy, was it neat, yeah. The girl's a freak, the girl never misses a beat, yeah, yeah, yeah. Not just knee deep, she was totally deep when she did the freak with me. It didn't twerk, no. It wasn't fucking, no more. Not just me, but she was so needy, but when she did things with me. My friend. got into my pants and I need to dance. Kaskas. Tämäkin oli vuodelta 1979. No niin. Joo. The Slits-niminen yhtye levyltään Cut, joka siis ilmestyi silloin. Ja siitä kuudes kappale, New Town. Joo, aika lystikäs tuo Neitosen laulutapa oli tuossa. Joo. Mutta sitten. Sitten vuoroon tulee 70-luvulla sitä edelleen. No niin. Silloin on 72 tehty tuli tämä levy nimeltään Music of My Mind. Okei. Okay. Sehän oli Stevie Wonderin levy. Kyllä. Ja siitä tulee nyt seuraavaksi kappale nimeltään Keep on Running. Jaa, niin kuin urheilulliset meinat ruveta. Mm. Joo, onko toi muuten alkuperäinen Steve vai onko toi noin kuka se nyt olikaan, Steve Winwood vai Spencer Davis Group? Niillä oli ainakin Keep on Running. Kyllä tämä on Stevie Wonderin kirjoittama kappale. Jaha, no ainakin niin. Se on ominut kaikki tiedot itselle. No niin, sitten kuunnellaan, niin tiedetään. Some gon' get you, some gon' grab you, some gon' jump out the bushes and grab you. Hold out, you're running faster. Some gon' grab you, some gon' jump out the bushes and grab you. Some gon' grab you. Oh, you need to stay and grab it. Ah. Yeah, yeah. Can you keep on running? Keep on running from my love. Keep on running, yeah. Keep on running from my love. Some folks think that you're really, really fine. Just a friend of mine, but I know the man who is gonna break your heart, and you'll be sad real soon. Yeah, don't lie, but I'm dying. Keep on running, keep on running from my love. Keep on running, yeah. Keep on running from my love. Say that you're really, really fine, but all you wanna be is just a friend of mine. But I know I'm gonna get you in the morning, real soon. Why do you keep around? Get you in me, 'cause I need you so. I wanna hear love.

that death sound, baby. Oh, like an echo in my brain. Hear that death sound, baby. Oh, like an echo in my brain. Well, there's a part of us dying. You know that things will never be the same. I'll never be the same. I feel the black nails are pounding now. Yes, into the coffin of our love. Feel the black nails pounding now. Yes, into the coffin of our love. We're like a black shrouded hunter now. Country Joe and the Fish. Yes. Juu, tuokin oli muuten tuota 60-luvulta vuodelta 1967 julkaistu levy Electric Music for Mind and Body. Joo, kolmas kappale se oli siitä siis ja Dead Sound. Yes. Aika mielenkiintoinen. Joo, no, sitten mennään 50-luvulla. Jaha, no niin. Old Blakey. Old Schoolia. Orkestereineen Jazz Messenger levyltään. Kahdeksas kappale nimeltään Weird O. Okei. Thank you.

Joo, ja tuossa lopussahan tuli tuo kappaleen nimi jo mainittua, eli niin, Really Are the Monsters. Joo, vuodelta 2018. Joo, se soi sieltä loppuun. Ei 50-luvun matko enää toiminutkaan. No niin, saattaa olla. Tämä oli siis vuonna 2018 julkaistulta levyltä Raise Vibrations. Kolmas kappale, Lenny Kravitz. Ei kovin tunnistettava tuossa kappaleessa. No en minä aika tunnistanut. Joo. Joo, se jostain syystä se edellinen biisi lakkasi soimasta. Se lähti poje. Joo, kyllä se soi hyvin hiljaa siellä vaimeesti taustalla. No joo, mutta enemmän kohinan kuuluu kovempaan. No näinpä, näinpä. Siellä tätä radion vanhaa tekniikkaa. Tää on kyllä semmoista vintage-kamaa, ettei tosikaan. Mutta neuvolottu. Tuohesta. Joo, kokeillaan onko seuraava kappale. Onko sekin jotain vanhaa maskua? Ei joo. No niin, jos se sois. Joo, tää on kyllä, ei ole montaa vuotta vanhaa. No. En muista nyt tasan kyllä vuosilukua, mutta Lapin Polthajat. Joo. Kolmannelta pitkä soitolta. Ja biisi on nimeltään Raksalla. Count Basie. No niin, se tuli kanssa loppuun saakka. Hienoa. Kyllä, kyllä, mutta se ei ole toi CD, minkä no kautta ei. Se tulee, niin sen takia tuleekin. Joo, ja toihan oli vuodelta 1957 The Complete Atomic Basie-levyltä. Ja Splanki oli kappaleen nimi. Okei. Okay. Joo, tuli ihan toi Fallout-peli mieleen tosta. Vanha kunno. No, ne jotka tietää, niin tietää, mutta ei peleistä sen enempää, kun ei olla peliohjelma, vaan musiikki. Joo. Joo, eli? No, seuraavaksi voitaisiin kuunnella Aavikkoa. Jaha. Tämä on 2000-luvun alkua. Tarkempia vuosia en rupea arvailemaan. Mutta Torpedo Boys olisi tämä kappale. Bläy. Where people go to play after hours. this day, I don't know where. The pattern's much the same. In spots, a matinee. Every day, playing with the crowd, playing with the light. Hypnotic ebb and flow. Until the day goes slowly in tonight. See the same old crowd that bistros and their homes. Till the lights go dim, the night's so set a hint to be gone. My God, it's not Christmas when there is only kiittelivät, ettei ole joulu. Kyllä. No, on kyllä ihan hyvä. On, on. Mä ajattelin, että tänne olisi voinut joulunakin soittaa ihan huvikseen. Joo. Joo, mutta joo. Siis se oli Sparks vuodelta 1974 Kimono My House-levyltään. Viides kappale. Thank God It's Not Christmas. No. Joo, se siitä sitten ja sen kestävyydestä ja seuraava kappale. No pienet päivätanssit, eli kuunnellaanpas yksi kappale eläkeläisiä ja se on nimeltään Humppa Kavalieri. No niin. Olkaa hyvä. Hyvällä talolla lähtee, tahrat lähtee ja musta tulee. Onko kavaljeri rahasta tanssaa, ilmanen ei kahda lain. Kumpa kavaljeri saat seurasta maksaa, vaan tänään on tarjouksessa. Muistan hyvin pulavuodet, 60-luvun kultaisen, milloin meikäläistä vietiin. Puskasta puskaan ja saatille, sitten tuli diskovuodet, rytmiin kiinni päässyt en. Jäljelle jäi vain päivätanssit ja päiväkahvit pullat homeiset. Kumpa kavaljeri rahasta tanssaa, ilmanen ei kahda lain. Kumpa kavaljeri saat seurastaan maksaa, vaan tänään on tarjouksessa. Kumpa kavaljeri rahasta tanssaa, ilmanen ei kahda lain. Kumpa kavaljeri saat seurastaan maksaa, vaan tänään on tarjouksessa. Parkettia. Eri saat seurastaan maksaa, vaan tänään on tarjouksessa. Kumpa kavaljeri rahasta tanssaa, ilmanen ei kahda lain. Kumpa kavaljeri saat seurastaan maksaa, vaan tänään on tarjouksessa. Näin, minuutte men. Joo. Kyllä, antoivat ystävällisen neuvon. Maybe partying will help. Se oli vuodelta 84, Double Nickels on the Dime-levyltä. Joo. No niin. Että näinkö se bailaaminen sitten jeesaa? Joo, kuuluu tässä mitään. No kuuluu niin, että ruvelle menee. No jaa. Joo. Okei, okay. Tullaan seuraavaksi Ike ja Tiinaa. Ike ja Tiinaa. Ike ja Tiina. No niin. Kappaleella Moving in the Hip Style. Trip Child. Kysymysmerkillä perässä. Okei. Okay. Now,

laskekaa, mä näytän merkkiä. Mä olen täällä vittu ollut. Oon mä täällä ollut. Näin. Flywheel aka Cactus Gasoline. Ja tuota vuodelta 2003 äänitetty demo. Demot-niminen. No joo, kun eihän siitä koskaan mitään tullut sen kummempaa. Mutta toi oli siis Apple Pie-niminen biisi. Joo, semmoista demoilua. Musta kuulosti kyllä ihan valmiilta. Joo, sulta ei nyt kysytty. Ei kysytty, mutta vastasin kuitenkin. Enkä no mä sultakaan kysynyt. Ei, kun kysympäs. Mikäs seuraava biisi? Seuraava vuoro on Daedalus ja biisi on Only for the Heart Strings. Okei. Kuulostaa siis tältä. Let us start. We'll be right back. Genesis. Mm. Joo, vuodelta 1973 live. Ja tuota siitä kolmas biisi, The Return of the Giant Hawkweed. Ja siinähän lauloi Peter Gabriel ja siinä oli tuota Phil Collins parhaimmillaan. Helvetin hyvä rumpali se oli. Oli. Eipä soittele enää kuule. Niin. Alkaa olla sen verran vanha ja raihnainen, ettei pysy kalikat handussa. Minkä teet? Minäkin. Niin. Joo, ikä ei tule yksi. Mikä tulee seuraavaksi? Kuunnellaan vähän rockin lockdowni. Ja biisin nimen mä kerron vähän myöhemmin teille. Okei. Just stop me out. Let me die. Niinpä niin. Se oli Boards of Canada. Ja vuodet 1998 Music has the rights to children-levyltä. 14 kappale ja Pete Standing Alone. Mm-hmm. Mm-hmm. Oli se vähän semmoinen yksinäisen kuuluinen kappale kyllä. Joo, seuraava levy oli... Muistako aivan nyt oikein? Ai niin joo, hei. Niin se. Se ei ollut... Ensinnäkään Lockdown, niin. Bändi, vaan se oli Lock Up. Nonni. Ja kappale oli nimeltään Darkness of Ignorances. Nonni. Nyt se tuli mutta sieltä. Mutta seuraava. Jotain aivan muuta, eli Traveling Without Moving-levyltään Jamiroguai. Ja viimeinen biisi kyseiseltä levyltä, ellei nyt piilosraitoja oteta mukaan. Ja sehän on nimeltään Spend a Lifetime. Jees. Ja Jamiroguai. Joo. Se on aina yhtä hyvä. Please this time, you know I need. Bodhisattva oli se kappaleen nimi. Joo. Ja sen meille esitti laulu- ja soitinyhtye Steely Dan vuoden 1973 Countdown to Ecstasy-levyn avausraitana. Mä etsilläkin avausraita seuraavana. No niin. Se on Blues Section ja Painted Michael and Others, maybe. Ja on kappaleen nimi. No niin. Well, Peter was a sharp man, up every day at 5. He's a marking up his paper, keeping all the folks alive. He'd a shout and swear he's mourned if his cup of tea just wasn't right. Well, I was in the gang who delivered all the papers every day. There was Rob, Pete, and Mick, some others that I can't even say. We'd look at Peter's face, then we'd take the papers all away. We'll be right back. Michael came to visit my place. We'd nothing to do, so we painted up Michael's face. He put a long coat on and chain around his neck and came. We brought him to the shop, he walked straight through the door. The customers were shocked and I guess that they don't go no more. Pete fell in the fridge and the rest of us fell on the floor. We'll be right back. Se oli Linton Kwesi Johnson. Juu, on mies nimen keksinyt itselleen. Mm-hmm. Joo, se oli LKJ in Dub volume 2 vuodelta 83. Vaikuttaa vähän tuon nimen perusteella kokoelmalta. Ja se oli haiskahtaa, joo. Kyllä, Guyanese Dub oli kyseinen kappale. Eikä siis se kuulostanut 80-luvulta myöskään. Niin. No, kyllä se vähän 70-80-luvun taitteen no, soundi. Mutta. Varmasti. Ei kai siinä. Seuraavaksi vuoro on Matt Ball. Levyltään, minkä nimeä muista. No ei kai siinä. Se oli joku Putting Down Many Suckers. Toinen kappale nimeltään Never Had It. Okei. Näin. Siinähän oli Johnny Kid and the Pirates. Ja 50-luvun hitillään Please Don't Touch. Taisi olla muuten heidän alkuperäisbiisinsäkin vielä. Sekin vielä. Siitä on kyllä monet tehnyt version. Mutta tuosta se lähti. Juu. Mitäs sitten seuraavaksi? Mä en usko, että tästä on monet tehnyt versioa, mutta huomasin juuri, että en ole kuunneltu räppiä yhtään tänään. Joo. Nyt korjataan sekin hommaa. Jaha. Eli vuoro on Spice One ja MC8. Ja kappale on nimeltään Roll With It. Niin, tästä ei ole tehty versio, mutta onko tämä sitten jostain versioitu? Ei. We'll be right back.

näin. Lynyrd Skynyrd Double Trouble kappaleellaan vuoden 75 albumilta Gimme Back My Bullets. Näin jo kappale kyllä kerta kaikkia. Näin voidaan sanoa varmasti. Mutta joo, oli se kyllä helvetin hyvä levykin. Suosittelen kuuntelemaan, mikäli tykkää tuollaisesta Southern Boogie musiikista. Minä katsoin sitä dokkarin ja sain murrettua oletukseni, että he ovat jotain punaniskoja. Mutta aivan. Se johtuu vaan siitä. Perus hipiretaleita. Hipiretkojahan nämä pojat oli kyllä enemmän. Mutta hyviä biisejä teki joka tapauksessa, niin kuin hipeillä on ollut tapana tuohon aikaan. Ilmeisestikin. Niin nykyään ne tekee vaan teknoa. Niin, sekin vielä. Sehän on ihan paska. No verrattuna ton ajan musiikkiin. Kyllä, niin, toi on musiikki. Se on niin. Tekno. Joo, no mutta ei enää teknoa, vaan mitä? Ei vieläkään. Niin. Joo, ei kun ollaan seksihulluja. Ja totta, he kyselevät nyt, että mikä mättää. Jaha, no älkää meille vastatko, vastatkaa psykiatreillenne. Darling, go home. Your husband is ill. Is he ill? Let them give him a pill. Oh, come, my dear friends. Just one more dance. Okay. Then I'll go home to my poor old man. Then I'll go home to my poor old man. Darling, go home. Your husband is worse. Is he worse? Well, I am no nurse. Oh, come, my dear friends. Just one more dance. Then I'll go home to my poor old man. Then I'll go home to my poor old man. Darling, go home. Your husband is dead. Is he dead? There's no more to be said. Oh, come, my dear friends. Just one more dance. Then I'll go home to my poor old man. Then I'll go home to my poor old man. Darling, go home. The will's to be read. What's that you said? I said the will's to be read. Oh, no, no, my dear friends. This is no time to dance. I must go weep for my poor old man. I must go weep for my poor old man. No nyt selvis, mistä toi naurava kulkuri on saanut alkunsa. Näin on. Juu, Mirjan Makevasta. Tää oli siis vuodelta 1960 ja Mirjan Makeva nimiseltä levyltä 13 kappale One More Dance. Okei, okay. Sitten palaamme 2000-luvulle. Toi oli vain, jäi vaan naurattaa toi biisi kyllä. Joo, Haas-bändi. Ei se mitään, me olin naurattaa, kun itkettää. Totta, totta. Pitää nyt kevyttä keskelle päivää, vaikka keskipäivä menikin. Niin. No, niin menikin. Ei muuten mennyt itse asiassa. Tai miten se ottaa. Otetaan kesäaika, niin keskipäivä on vasta tulossa. Ja... Aivan. Joo, no mutta se siitä ajankulusta ja no poispäin. Seuraava kappale. No, ei minulla ole ajantajua ollut enää vuosi. Niin, mikä se on? Seuraavaksi esiintyy Ali ja Mode. Ja onpas siellä mukana myös Tanter Slanger. Ja biisin nimi oli, miten oli? Jaha, taitaa olla räppiä. Joo. No niin, sähän sanoit, että ei ollut aiemmin, mutta tilannehan korjattu. Nyt on Suomi ja Englanti. Heikolta jäältä 2011 avoin sama vaihde päällä 2012 ja oon yhä täällä rustailen tää riimin nollari T-paita päällä. Missä on vika? Raha pitäis tehdä pika pikaa. Tehny vaik mitä, mut en vieläkään syö sikaa. Tehny vaik mitä, mut tuntuu et oon vieläkin saamaton. Yritän kattoo ulkopuolelta laatikon, mut mikä mun seuraava siirto on? Mieli pomppii niinku bling ja pong. Ja enkä tiedä miten pitäis lyödä kiinalaisella vaiko eurotyylillä vai jättää lyömättä oravia oravan pyörästä napsia. Pääsä taas leikkaa niinku siellä on saksia. Kunnes ne tylsistyy, mut mulle ei oo aikaa kyllästyy. Sille no perillä vielä tiellä löydät mut siellä, missä ei pajun köyttä niellä. Ollu kauan matkalla enkä sitä kiellä. Se ei edaa liian, jos on ruuhkaa se kierrä. Oispa meillä aikakone, vois siirtää itte meidän mamma monet, vois kiittää. Vapana kun lentokone, se on siinä. Vuodet vieri, hommat muuttuu, joku kiittää. Oispa meillä aikakone, vois siirtää itte meidän mamma monet, vois kiittää. Vapana kun lentokone, se on siinä. Vuodet vieri, hommat muuttuu, joku kiittää. Taas yks vuos pannaan pakettiin. Kiltävää paperi päälle, rusetin nimikortti ja pukikontti. Mennään uutta kohti, uutta pohti, uutta puhti soosiin, soosiin. Vieläkin rimi tulee solkenaan, tiputetaan tylle olarista kontulaan. Välillä skarpisti, välillä hit on ontuvaa. Yli 15 vuotta skrivattu on kohtuu kauan. Nimet vaihtuu parin vuoden välein, koska joutuu hakee turret päret. Ikkunat auki joka suuntaan, niin näkee joka puolelle. Ei tästä enää nuorenne kivetä millekään vittu vuorelle. Hyvästi huomenet, tuo se menee, se juna eteenpäin. Tasaisesti puksuttaa, nagetit vaan vilkuttaa. Pakennet vaan, silmukka, ei tiedä Tantara Slangerkaan. Mitä kävi, kuka näki? Kuka leikkas meidän kivessäkin? Nää Suomi räppi jätti. And that's it. Oispa meillä aikakone, vois siirtää itte meidän mamma monet, vois kiittää. Vapana kun lentokone, se on siinä. Vuodet vieri, hommat muuttuu, joku kiittää. Oispa meillä aikakone, vois siirtää itte meidän mamma monet, vois kiittää. Vapana kun lentokone, se on siinä. Vuodet vieri, hommat muuttuu, joku kiittää. Vuonna 2012 koin vaan laskui, mut vastoin käymisist huolimat elämä jatkuu. Mä astuin pois valheest, otin vastuu toiminnast, katkoin mun kahleet, karkotin moittijat parempiin suuntiin. Arestiin huussiin mä taltutin toisia, es jäädä turhiin kehujees toisina. Sil ne jotka tekee susta jehu pääsee loisimaan, laiskoja poikia viiksekkäitä, koulutettu lukemaan tiilenpäitä. Niiden häissä neidit kelminä kiireen väistää pelkillä reisillä selvintä feikkii. Ei tarvi selvintää leikkimäl helminto pitää pää streittinä. Voi mä veivaan mut mä feidaan kun mun leikkaa ja breikkaa läpi harmaa kive. Ilma apukeino ihan varmaa ite. Jos mä kaadun loukkuun niin mä karkaan kike. En halu noukki mitä karaneit

biisihän on Keep Me Down. Sorry about a nigga always trying to keep you down, you know? Now touch that. Yeah. We made something from nothing and vowed to never tear it apart. We turned the street hustle into an art that would quickly change life forever for us. No more riding bikes and catching the bus. We on the roll up, money to fold up. With cognac and cookie, they got the neighborhood about to blow up. But hold up, I see this van sitting, this old cat in a fitted, trying to get your little homie tow up. Yo, bro, we ain't working on this corner. Take your ass on, dog, before you make me feed your ass to my hogs, you fucking faggot. I know you wanna catch me with this bag so you can hide me, or with my 44 so you can 45 me. You put this shit off in our neighborhoods and sweat us, and when you finally catch us up, you give us letters. A cold thing, just when a nigga reaches gold, man, you hand him a case for easing out the dope game. And now I'm watching this unfold with the time. You don't really want a nigga to climb. You'd rather separate me from my family forever instead of trying to keep us together. You motherfuckers would rather. So when I rap about these streets, it don't make me be no less of a man than a person that do work with his hands. It's bad enough I got to deal with all these pressures to stand. You're trying to make me stray away from my plan. Know what I'm saying? I'm from the gutter. Well, all we had was one another. No wheat bread to butter. From one bed to the other. All uncles and no brother. My mother's at work. My grandfather was my dad. And when he died, it hurt. And as I hold back the tears, my eye will swell. I've been praying for heaven. I've been living in hell. And these niggas in my age group is dead or either locked up. The bitches know better. They smoked out or knocked up. But I still love my hood. That's where it started. Ain't no hard feelings. We partners, nigga, regardless. That's why you always see me coming around. It's like I can never turn my back on my town, but still I'm watching this unfold with the times. You don't really want a nigga to climb. You'd rather separate me from my family forever instead of trying to keep us together. You motherfuckers would rather keep me down. Watching this unfold with the times. You don't really want a nigga to climb. You'd rather separate me from my family forever instead of trying to keep us together. You motherfuckers would money rather never changed me. Money changed the people around. Now they plot to try to keep me down, but still I rise like yeast. The whole conversation about me. Fuck a nigga talking about me. I'm a G, the realest motherfucker ever done it. You can't continue to pimp me, and y'all eat from it. So fuck every soul who ever felt like I owed them a goddamn dime, or a goddamn rhyme, or a goddamn chance. Motherfucker, you sad. You a grown ass man holding the nigga hand. Now get out on your own. Stop depending on your homes to chuck you a bone and stop throwing stones. And that goes for everybody thinking it's them. Fuck you, you and you, her, him and him, Tom, Dick and Kim, all of y'all stand accused, saying fuck to me, and not about your children's shoes. Watching this unfold with the times, you don't really want a nigga to climb. You'd rather separate me from my family forever instead of trying to keep us together. You motherfuckers would rather keep me down. Watching this unfold with the times, you don't really want a nigga to climb. You'd rather separate me from my family forever instead of trying to keep us together. You motherfuckers would rather keep me down. We'll be right back.

suuren meren syvyyteen. Vie mut alas selässäsi. Lennä, lennä, lintuseni. Ylös taivaan kirkkauteen. Vie mut sinne selässäsi. Yön tähtösiä laskemaan. Samaa tietä uudelleen. Vie mut kotiin selässäsi. Kun olen nähnyt unelman. Kun olen nähnyt unelman. Jep. Juu, siinä sitä. Sehän oli tuomari Nurmio. Kyllä, kyllä. Levyltä 1999. Joo. Ja tota, biisi oli Juokse hevoseni. Okei. Okay. Mutta. Sitä ennen. Taitaapi olla melkein jo tältä päivältä rapit soiteltu. Joo, ainakin. Paitsi tämä biisi edustaa vielä. Niin, mutta nuo aikaisemmat biisit jäi muuten nyt kuule sanomatta. Tuossa, mitkä tuli ennen tuota Nurmioa. Niin, siinähän tuli tuo Fat Boys Living, Better Living True Chemistry-levyltä, joka ilmestyi vuonna 1996, niin 12 biisi Next to Nothing, ja sitä, sen jälkeen siinä sitten tuli Nummisen Munat jäi vetoketjun väliin. Jep, Mauri Antero siinä päästeli menemään. Mutta joo. Yes. Ja sitten oliko vielä menemme joku räppi? Joo. Ootas nyt. CD-soiti sekoilee. Ei se mitään. No niin. Ja se on nimeltään Viha miehille sen. Sitten vielä Hannibal ja Soppa. Okei. Tää sekoilee tää vehje nyt ihan täböllä. Hyvä. Kivaa. No niin. Mutta siis Hannibal ja Soppa ja Viha miehille. Selvä. Vaan tän tästä mietin niitä madon syömiä paskaläjiä. Tiedätkö, vihajia on kahden tyyppisiä. On välikäät ja takapirut ja molemmat yhtä syyllisiä. Takapirut jälleen kerran aiheuttaa pahaa verta. Välikäällä tulee polttava tarve kannella. Näin on pihvi alulla, ei sitä hiljennä. Millä ilvellä, vaan ehkä kylmällä kirveellä. Meikä ei kierrä jutolloissa jauhan paskaa. Että tehti vuoden paras rappiplatta. Sille ilmiölle ompi nimensä Jyrki Apinointi. Kysympä mikä vointi, jos pääs meinaa flippaa, niin milloin lääke oitis? Posse toiminta valmiudessa Helsingistä roihin. Ja aina ylös inariin, löytyy reservin, bändrikki, sivari, kaikki kilari ja mua kuvottaa. Nää vihaajaa kuvottaa niin, että pärähtää päähän. ympäri Suomen. Paljon hyvää posseja ympäri Suomen. Saanut viha miehiä ympäri Suomen. Ympäri Suomen. Kruisin kunnes kuolen. Niinkö stepa ja säkä uusia mosteita tuoden. Kusken tätä paskaa ympäri vuoden. Läpi kesän, läpi talven. Kevät ja syksy vierähtää myös siinä samaten. Sipedi edelleen, sipedi vieläkään miksikään muuttumaan. Joillekin kai ongelma, kun pitää alkaa puuttumaan. Meikän asioihin, mitä ikinä teenkin. Mihin ikinä menkin, miten ikinä toiminkin. Kuvottaa niin, että pärähtää pääni. Synty kusipäätten maailma, ois se syntynyt kusipääksi. Mutta ei, nyt päitä pyöritellä. Eikä oo enää paskakaan sanottavaa kellä. Mua kuvottaa. Se patjoilla, silloin kun olet jatkoilla, siinä luurisoita, että olet matkoilla. Nyt huomaat mulla palo hermot ja mitä tässä kerron. Tää ei oo bisnestä, tää on henkkoht. Joku roti don, sillä on muisti pitkä. Joten et voi pettu ruttas maton alla pitää. Kaiken kanssa on kultavissa kaduilla taas. Väärillä kulmilla ole varuillas vaan. Paskempi mä ihan, joten kuulehan äijä. Tää ei tuu ollen sulle mikään ihana päivä. Mua kuvottaa. Nope. to school. Can't even read or write so well. I don't know the Agnes Strange. Tämä oli vuodelta 1972 semmoinen demo lisättynä levyyn Team for a Dream. Joo, tämä oli Clever Fool. Niin, ei siitä kai se kummempaa. Että no ei sitten. 72 nyt tuo julkaistiin ja oli semmoinen, jaha. Sieltä sitten viestii pukkaa. Eivätkö ihmiset ymmärrä olla viestittelemättä, kun olemme radiolla? Se oli soitto. No sekin vielä. Iska aito puhelu. No niin. Mun piti vastaanota painoa vain seetä. No niin, no mutta soita takas seuraavan biisin aikana. Joo. Ja tota, seuraavaksi vuoro on Ville Paganus. Kappaleella on masentunut ameba. En mä tiedä, mikä tos masentunut ameba. No joo, kuunnellaan. Sinä pistät voodoo-nukkeen, se olen minä. Näet painajaissunen, se olen minä. Eksyit elämän polulla, se olen minä. Sinä uskot Jeesuksen Kristukseen. Minä en usko mihinkään. Tilanteiden mies, kuulemma minä.

jäi yleisö kirkkumaan. Niin. Se oli Pantera. Joo, siellähän huultavat, joo. Joo, Pantera. Ja vuoden 1997 Official Live 101 Proof-levyltään Cemetery Gates. No, ehkä se on yksi tunnetuimpia kyseisen yhtyeen kappaleita. Joo. Siinä tuli hyvä. Mut sitten Brasilian pojat soittelevat meille. Mahtava. Joo. Koska Alle Vortax on bändin nimi. Ja mulle jäi nyt kysymysmerkiksi. Tää oli semmoinen niin kuin sinkku tai EP, miten sä nyt luette, 4 biisiä. Niin. Mini EP. Tuossa niin kuin biisin nimen perässä luki From Merced. Jaha. Tuossa kun googlailin Merced-sanalla, että onko semmoista bändiä, niin ei kyllä löytynyt. Liekö jotain Brasilia, tiedätkö, pikkupändejä. Niin just sellaisia, mitkä... Mutta en ole varma nyt, että mistä on. From Merced on kappale nimeltä Lord of the Sluts. Okei. Okay. Thank you. niin. Semmonen. Joo. Ihmettelin, kun kuulokkeista ei kuulu nyt enää yhtään mitään, mutta sitten selvästi ei piuha ollut. No niin. No kohta ei ole kyllä lähetysaikaakaan. Niinpä. Juu. Tämä oli perkeleen punkit Vol 2:lta biisi, jonka meidän esitti orkesteri nimeltään Pause. Ja biisi oli nimeltään Jeff for the Winners. Nonni. Ja. Mm-hmm. Juu, ja tämä vähän tynkäinen jälkiaika, loppuaika käytetään no siitä seuraavaksi noin 3,5 minuuttia Royalsin parissa. Spring 76-levyltä. Toinen kappale. Hyvä. Dancing in the Streets. Että välillä vähän tämmöistä oikein kunnon suomalaista rockia. Olkapa hyvät. Sinne hävisi Ippe ja Pave ja Alppu. Ja sitten on viimeisen biisin aika. Joo. Eiköhän kuunnella vähän ulkomaankielistä rockia tähän loppuun. Rockilopetus. Joo. Ja siitähän meille vastaa Necromantics. Juu, läskimäs. Kyselee, että who killed the cheerleader? Ai, ai, ai. Mutta... Jep. päästetään läskibassot lätiseen ja ensi viikkoon. Ensi viikkoon, heipä hei. Hei. Having a ball.